हर पल तू मेरे साथ है, प्यारे सुहाने वक्त सा, हर पल तू मेरे साथ है, प्यारे सुहाने वक्त सा। छाया है मेरी रूह पे, छाया है मेरी रूह पे, संभल के घने दरख्त सा, दरख्त सा। संदल के घने दरख्त सा।